przewaga dzięki technice. Żegnamy reklamy. Jest punktualnie 18:00, tu program Trzeci Polskiego Radia, popołudniowa audycja, zapraszamy do trójki. Niezmiennie mamy środę, jest 15 lipca, serwis Trójki przedstawi Michał Przerwa. Sejm przyjął część poprawek Senatu do ustawy o polskim bonie turystycznym. Zarzut usiłowania zabójstwa dla kobiety, która zraniła kamieniem w głowę 6-letnią dziewczynkę. Chińczycy nie boją się amerykańskich sankcji związanych z sytuacją na Morzu Południowochińskim. Ustawa o polskim bonie turystycznym trafi na biurko prezydenta. Po południu Sejm przyjął część poprawek Senatu do nowego prawa. Przewiduje ono przyznanie świadczenia w formie bonu w wysokości 500 zł na każde dziecko. W Sejmie jest Karol Darmoros. Dzień dobry. Dzień dobry. Powiedz, jakie poprawki przyjęto, a które odrzucono? Posłowie przyjęli poprawkę, która zakłada, że bonem zostaną objęte dzieci rodziców pracujących za granicą. O głównym celu prezydenckiej ustawy mówiła Teresa Wargocka z Prawa i Sprawiedliwości. Ma zrealizować dwa ważne bardzo cele społeczne. Gospodarcze. Skierowanie do polskich rodzin wychowujących dzieci dodatkowego wsparcia finansowego w wysokości 500 zł. Bon w wysokości 1000 zł otrzymają natomiast dzieci niepełnosprawne. Sejm odrzucił poprawkę rozszerzającą świadczenie o emerytów i rencistów. O jej przyjęcie apelował Marek Sowa z Koalicji Obywatelskiej. Abyście państwo po prostu o rencistach i emerytach nie zapominali, żebyście na nich się nie skupiali tylko w kampanii wyborczej, ale również żebyście pamiętali 3 dni po. Jeśli prezydent Andrzej Duda podpisze ustawę, a wszystko na to wskazuje, to wejdzie ona w życie dzień po jej ogłoszeniu w Dzienniku Ustaw. O czym z Sejmu mówił Karol Darmoros. Ostatniej doby stwierdzono 264 nowe przypadki koronawirusa, a 6 osób zmarło. Dziś odnotowano największą dobową liczbę osób, które wyzdrowiały. To 736. Najwięcej zakażeń minionej doby potwierdzono na Śląsku, mówi rzecznik Ministerstwa Zdrowia Wojciech Andrusiewicz. W pozostałych województwach są mniejsze lub większe ogniska. Wśród tych ognisk mamy zakłady produkcyjne, mamy zakłady mięsne, mamy również ośrodki zdrowia, ale także wesela pojedyncze, czy też pogrzeby, na których no niestety nie przestrzegano zapewne tych obostrzeń sanitarnych. Minionej doby wykonano ponad 25 300 testów w kierunku koronawirusa. Kobieta, która rzuciła kamieniem w głowę 6-latki, odpowie za usiłowanie zabójstwa. Dziś podejrzana doprowadzona została do prokuratury. Do zdarzenia doszło w poniedziałek w Jaworznie. 6-letnia dziewczynka doznała poważnych obrażeń głowy i w ciężkim stanie trafiła do szpitala w Katowicach Ligocie, gdzie przeszła operację. Jak mówi prokurator Jacek Nowicki, nie ustalono motywu działania kobiety, która zaatakowała dziewczynkę. Dnia 13 lipca 2020 roku została zatrzymana osoba podejrzewana o ten czyn. Przedstawiono jej zarzut usiłowania zabójstwa. Kobieta w wieku 46 lat nie przyznała się do popełnienia zarzuconego jej czynu, odmówiła składania wyjaśnień, odmówiła odpowiedzi na jakiekolwiek pytania. Jeszcze dziś sąd ma rozpatrzyć wniosek o tymczasowe aresztowanie podejrzanej. Chiny nie obawiają się amerykańskich sankcji w związku z sytuacją na Morzu Południowochińskim, twierdzi rzeczniczka chińskiego MSZ-u. Wcześniej wysoki rango amerykański dyplomata zasugerował możliwość objęcia kolejnych chińskich urzędników i firm restrykcjami, tym razem w związku z chińską ekspansją na spornych akwenach. Odpowiedzialny za Azję Wschodnią w strukturach amerykańskiej dyplomacji David Stilwell ostrzegł, że USA mogą nałożyć na chińskich urzędników i podmioty gospodarcze z tego kraju kolejne sankcje. Tym razem mające być odpowiedzią na zastraszanie przez Chiny innych państw, będących stroną sporów terytorialnych na Morzu Południowochińskim. Chiny roszczą sobie prawo do większości spornych terytoriów. W ostatnich latach na spornych akwenach wybudowano kilkanaście sztucznych wysp, gdzie już dziś gotowa jest infrastruktura, która może być wykorzystywana również do celów wojskowych. USA nie zgadzają się na chińską ekspansję na Morzu Południowochińskim. Waszyngton zapowiedział obronę swoich sojuszników w regionie uwikłanych w spory terytorialne z Chinami. Wcześniej USA objęły restrykcjami chińskich urzędników odpowiedzialnych za łamanie prawa w Hongkongu, Tybecie i Xinjiangu. Tomasz Sajewicz, Polskie Radio, Pekin. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

jest młoda. Powietrze to ziemi żywość, a człowiek to jest możliwość. Błękitne są świty i zmierzchy, błękitny czas przyszły i przeszły. I wszystko to jest wielka knieja, a człowiek to jest nadzieja. Ziemi uroda, ziemi uroda, ziemia wiosną jest młoda, powietrze to ziemi żywość, a człowiek to jest możliwość. Stoję na tobie, ziemio przyjaciół, zna i miękka, w którą rzuciła kwiaty lekka stwórcy ręka. Ziemio, wodo, powietrze, spójrzcie, czy widzicie, jak tu stoję przed wami w najwyższym zachwycie. Bardzo pięknie to zabrzmiało, 12 minut po 18. To Hanna Banaszek w programie trzecim Polskiego Radia. Reportaż w Trójce. Dominik Gąsowski jest polskim lalkarzem i animatorem. Obecnie pandemia uwięziła go na południu Rosji, jednak wcześniej mieszkał w tym kraju przez kilka lat. Dlaczego wybrał właśnie Rosję? Zapraszamy do wysłuchania reportażu Katarzyny Błaszczyk. Он для меня был как человеком таким с вот такого другого мира. Был для меня человеком из совершенно иного света. Была в нем вольность, независимость, брак шаблонового мышления. Помыслы и планы. Были в моей голове тоже какие-то идеи, какие-то планы. Оповедал мне о том, что можно обычайно сесть до самолета и поехать по целой Европе. По всей Европе, чтобы работать на улице. Чтобы попрацовать театрально на улице. И это выдавало мне себя так интересно, так несамовито, надзвичайно, что очень хотела этого спробовать. И это, конечно, тоже очень сильно привлекало внимание. Mam na imię Dominik Gąsowski, mam 31 lat i zaciągam jakimś strasznie dziwnym, śmiesznym akcentem, nawet ciężko powiedzieć jakim, wszystko po kolei. Urodziłem się w Bytomiu w Polsce, na Górnym Śląsku. Teraz jestem na balkonie, w tak zwanej kwarantannie. Pięknym widokiem na Morze Czarne. Część mojej rodziny jest jakieś 10 tysięcy kilometrów stąd, a my jesteśmy tutaj z małżonką na południu Rosji, w mieście Gelendżyk nad Morzem Czarnym. Jak się w ogóle to znalazłem w Rosji? Do 2013 roku prowadzę swój własny teatr, Materia Theatre. Kiedy zacząłem się zajmować w wieku 19 lat teatrem lalek, jakoś automatycznie od razu słyszałem o takim artyście, wielkim guru dla teatru lalek, o Władimirze Cycharowie. Ludimir Zucharow wymyślił system lalek nadgarstkowych. Aha, nie, każdy mówi na zabieg. Tak, kto jeszcze po fantazjerom? Kto jeszcze? Filin, tak, хорошо. W nich niesamowite jest to, że ruszają oczami, ustami, kręcą głową we wszystkie kierunki. Mają malutkie paluszki, które się zginają dokładnie tak samo jak ludzkie ręce. Okazało się nagle, że jeden teatr, z którym współpracowałem, że wyjeżdżałem do Rosji i spytałem się, a gdzie wy do tej Rosji jedziecie? Mówią, że do Tomska. Co do Tomska, to pewnie zajedziecie do Władimira Zacharowa, do Teatru 2Q. Powiedzieli, że obowiązkowo pojadę do tego teatru i że w moim imieniu spytają, czy mistrz przyjmuje na nauki. Kilka miesięcy później już byłem w samolocie do Tomska w Rosji. Kiedy się poznaliśmy, ja mieszkałam w teatrze Władimira Zacharowa. Tego dnia mój nauczyciel powiedział, dzisiaj przyjedzie do nas Polak. No, Polak jak Polak, często przecież przyjeżdżali, tak samo jak Włosi i inni goście. Другие гости были, то есть не могу сказать, что меня что-то удивило в том, что там мне вообще не удивило. Тем более, что воображала его себе как фацета около 50-ки, немного зварёванного. Сидел с дядечкой таким лет так эдак под 50. Pamiętam, że nie zdążyłam przygotować pościeli i wchodzi taki chłopak, patrzę na niego, młody. Na początku nie załapałam, że to ten Polak. Mistrz Zacharow mówi, o, poznajcie się, pan Dominik. Zaśmiałam się w tym momencie. Forma pan, władca. Troszkę to dziwnie zabrzmiało, ale dobrze wiedziałam, że w Polsce używa się takiej formy grzecznościowej. Formularówka, da? Pan, tak? Gospodin. U nas tak nie mówią. Wcześniej w ZSRR przedstawiali się towarzyszu, ale teraz oczywiście nikt tak nie mówi. Dlatego pan wybrzmiało dla mnie nieco zabawnie. Masza nie potrafiła po angielsku, ja nie potrafiłem po rosyjsku. Więc jakim cudem żeśmy się dogadywali, to nie mam zielonego pojęcia. Na piąty dzień od mojego przyjazdu Masza zrozumiałem tylko, że jedzie do rodziny i cały czas mi nie grało to, że ma do tego domu jechać, jedzie ze znajomymi, znajomi za nią przyjechali, ja nawet widziałem, pomagałem w samochód tych znajomych się pakować i tak dalej i oni mówili, że będą jechać ponad tydzień, prawie dwa tygodnie mieli jechać do mamy, do domu. Ja się zdziwiłem, jak to jest możliwe, że ona będzie tak długo jechać samochodem do domu, pewnie gdzieś tam będą zahaczać. Później doszło do mnie faktycznie, jakie są odległości. Zobaczyłem na mapę, chociaż trzeba szczerze przyznać, że byłem kochliwym chłopakiem, bardzo często się zakochiwałem. I nie wiem skąd, w pewnym momencie pojawiła się u mnie święta, absolutna pewność, że ta kobieta musi zostać moją żoną. Za wszystkie pieniądze, które miałem, poszedłem do salonu jubilerskiego, kupiłem pierścionek, patrząc no, mniej więcej na oko. Całym sercem czułem, że ona do mnie przyjedzie i faktycznie ostatnie pieniądze wydała, żeby przylecieć do Tomska jeszcze na te dwa moje ostatnie dni przed wyjazdem. A najpierw żeśmy żyli po 3 miesiące, czyli po tyle, ile dawała nam możliwość wizy. Żyliśmy najpierw 3 miesiące w Polsce, 3 miesiące później w Rosji. Temperament polski. Ja очень долго не могла понять, находясь на втором этаже. Przez długi czas nie mogłam zrozumieć polskiego temperamentu. Mieszkaliśmy na drugim piętrze domu rodzinnego Dominika. Przyjechałam do niego na 3 miesiące. Cały czas nie mogłam zrozumieć, czy oni tam na dole rozmawiają, czy krzyczą do siebie. To było bardzo ciekawe, tyle w tym było emocji. W moim wyobrażeniu tak komunikować się ze sobą mogli tylko Włosi i Hiszpanie, ale okazało się, że Polacy również. Zwłaszcza na początku, wtedy jeszcze bardzo źle komunikowałem się po rosyjsku i nie można powiedzieć, że w pewnym sensie nosili na rękach. Z czasem, czym lepiej mówiłem po rosyjsku, czym mniej przypominałem do obcokrajowca, tym mniej na rękach mnie noszono. Tym niemniej ci, którzy są obcokrajowcami, zwłaszcza z Europy, z zachodniego świata, to odbiór jest bardzo przyjemny. Hello. Where are you from? Italy. Oh, from Italy. Wonderful. And you too? No, I'm from Poland. From Poland? Very interesting. And how do you like Russia? Всегда принимается иностранцев в нашей стране хорошо. Zawsze przyjmujemy obcokrajowców w naszym kraju dobrze. Czasami jest tak, że oglądasz spektakl i wiesz, że jeżeli ten sam spektakl pokazałby rosyjski aktor, to obrzuciliby go pomidorami. Ale kiedy wystawia go Europejczyk i przyjechał z jakimś swoim punktem widzenia, to wszyscy oglądają to z zapartym tchem. To mogą być zupełnie proste formy, ale to zawsze zapiera dech. Dlatego, że to jest zawsze inny punkt widzenia. To również jedna z przyczyn, dlaczego byłam tak bardzo zainteresowana Dominikiem i tak mi się spodobał. On mówił o teatrze, którego ja nie znałam. Mówił o drugim teatrze, o teatrze, którego ja nie znam. A u Dominika była na przykład druga sytuacja. Dominik z jednej strony chciał ze mną stworzyć coś wspólnego, wspólny teatr, a z drugiej ciekawiła go Rosja. Widocznie wyrobił sobie o niej dobrą opinię. Dzięki rekomendacjom moich znajomych i moich własnych zatrudniliśmy się w teatrze i do tej pory pracowaliśmy w dwóch państwowych teatrach lalek w Rosji. Произрастает в южных районах нашей страны, и запах у него специфический. Эпизод с Россией хотели закончить. Хотели вернуться до Европы. Мы еще заглянули на фестивале одном в Петербурге, в Москве, в несколько местах, где мы должны попроводить варштаты, спектакли. Это для нас наиважнейшая вещь для артистов. Dostać się na takie festiwale jest bardzo ciężko, więc jeśli już się dostajesz, to jest taka nobilitacja swojego rodzaju. I dojechaliśmy do Moskwy i następny dzień już mieliśmy informację, że się granice Polski zamknęły. Po prostu to, co się zaczęło dziać z koronawirusem, myśmy się z tego śmiali, żartowali, że jeśli chcecie się tam zamykajcie w swoich domach, izolujcie, a my będziemy robić swoje. Kto się śmieje ostatni, bo ta pandemia zaczęła nam deptać po piętach. Zagraliśmy jeszcze spektakl. Nawet pamiętam, jak się na Facebooku pochwaliliśmy tam, że o, zagraliśmy spektakl i tak dalej, a tu też tego samego dnia wieczorem otrzymujemy informację z Polski, że granice zamknięte. I to po prostu wszystko zaczęło się z dnia na dzień odwoływać. Wszystkie plany, które mieliśmy na nadchodzące 8 miesięcy, zostały odwołane. W końcu po 2 miesiącach poszukiwań udało mi się znaleźć pracę. Pracuję na kuchni 12 godzin 5 dni w tygodniu za 1300 rubli za zmianę. No ja przeszłam kilka stadii od takiego отчаяния, неприятия того. Я прошла несколько этапов. Нет театра. От отрицания, непогодзения с тем, что театру teraz nie ma. Że nie funkcjonuje, Почему? Że nie ma go w życiu ludzi, że jest nikomu niepotrzebny. To nie главное, это не дело первой необходимости. I zacząć radować temu, co jest. Zrozumieliśmy, że teraz trzeba nieco odetchnąć i cieszyć się tym, co mamy w chwili obecnej. I przestać biec tymi szalonymi krokami. Była radość, kiedy nasz город zakryli. Nawet w jakimś sensie cieszyliśmy się, że nasze miasto zamknięto. Gdzieś jakiś случился со свой микроклимат в этом городе. На театре жизнь не заканчивается. На театре życie się nie kończy. Był to reportaż Katarzyny Błaszczyk pod tytułem Jak znalazłem się w Rosji. Czy taki moment znasz, gdy ukrywasz swoją twarz za zasłoną dnia? Nocą w otchłani gnasz, wirem myśli pniesz do gwiazd, niebu gorycz lecz. Ukradkiem widzę

doktorze, myślałam o zabiegu wybielania zębów. Co pan o tym sądzi? Przy wybielaniu należy zachować ostrożność. U pani taki zabieg może osłabić zęby. To co mogę zrobić? Proszę zmienić swoją pastę na Ultra Blank. Bardzo dobrze czyści i chroni przed próchnicą. A co najważniejsze, świetnie wybiela zęby. I to w sposób bezpieczny dla szkliwa. Ultra Blank. Czy to ta wybielająca czarna pasta? Zawiera aktywny węgiel, który doskonale wybiela zęby, a przy tym jest naturalny. Pasta Ultra Blank jest dostępna w aptekach. Sam ją stosuję. Ultra Blank. Ultra białe zęby. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Jest 18.30. Jutro zachmurzenie umiarkowane i duże, przelotne opady deszczu, a także burze. Silniejsze zjawiska wystąpią głównie we wschodniej połowie kraju. Prognozowana wysokość opadów podczas burz do 25 mm. Temperatura od 18 do 23 stopni. Cieplej jutro na krańcach wschodnich, ale niewiele cieplej do 25. W dolinach karpackich od 15 do 20 stopni. Trójka. Program trzeci. Tak się jakoś złożyło, że dzisiaj w audycji popołudniowej nie brakuje, powiedziałbym to, klasycznych nagrań. Muzyka rockowa dzisiaj króluje w audycji popołudniowej i bardzo mi to odpowiada. Nie wiem, co państwo na to. Przed 19 jeszcze dzisiaj Piotr Baron, który zaprosi państwa na spotkanie w ramach swojej audycji. Trzy wymiary gitary i coś mi się wydaje, że tam także zagoszczą zacne brzmienia. Ale wcześniej Nirvana, Smells Like Teen Spirit. Audycja popołudniowa, zapraszamy do trójki jeszcze przez dwa kwadranse. We'll be right back. Ulala. To Nirwana w programie trzecim Polskiego Radia. Czas na biznes, gospodarkę, ekonomię i pieniądze. Choć dzisiaj nie tylko. Przed Państwem Sylwia Zadrożna. Bardzo ważny projekt. Profesor Katarzyna Duczkowska-Małysz z Kolegium Nauk Ekonomicznych i Społecznych Politechniki Warszawskiej jest dzisiaj naszym gościem. Dzień dobry. Dzień dobry Państwu, dzień dobry Pani. Jesienią tego roku, od początku września do końca listopada, w Polsce odbędzie się spis rolny. Obejmie on wszystkie gospodarstwa w naszym kraju. A w jakim celu Pani Profesor jest przeprowadzany taki spis? Co on ma pokazać? Spisy rolne w Polsce przeprowadzane są od dawna, ale odkąd Polska jest członkiem Unii Europejskiej, różnych międzynarodowych organizacji. Oprócz tego, że ten spis ma pokazać, jak w ciągu 10 lat zmieniło się polskie rolnictwo, właściciele gospodarstw rolnych, sposób użytkowania gruntów, źródła zarobkowania. Mamy jeszcze dodatkowo drugi cel, dlatego że musimy przesyłać informacje z sektora rolnego dla Eurostatu, ale także innych organizacji międzynarodowych, OECD albo FAO. Choć trudno przecież kraje Unii Europejskiej porównywać, jeśli chodzi o rolnictwo, bo są to kraje bardzo różnorodne. Rzeczywiście są różne struktury agrarne, ilość zatrudnionych, wykształcenie, przygotowanie. Wszystko nas różni, ale jest jeszcze inna kwestia. W Polsce trudność polega na tym, że przytłaczająca część gospodarstw rolnych nie prowadzi rachunkowości rolnej. Więc na tej podstawie będziemy wiedzieli, że rolnicy nam poprawnie odpowiedzą i ustawa zmusza ich do tego, żeby nie konfabulowali, tylko udzielali takich odpowiedzi, jak to jest w rzeczywistości. Sprawa jest dlatego istotna, że jednak takim spisem zostanie objętych ponad 1 300 000 gospodarstw i w związku z tym skala błędu istnieje dość duża, dlatego że to nie jest tak, że przyjdzie rachmistrz, a rolnik wyjmie papiery na stół i z tych papierów zrobi się spis, tylko rolnik mówi to wszystko z pamięci. Więc miejmy nadzieję, że te zmiany, bo ostatni spis był 10 lat temu, że te zmiany w ciągu 10 lat zostaną uchwycone jednak. Spis jest obowiązkowy. Pytania pojawiające się w tym spisie, tak jak pani profesor powiedziała, dotyczą właścicieli położenia gospodarstwa, produkcji roślinnej, zwierzęcej, pogłowia, zużycia nawozów. Wiele tych pytań się pojawia. Jak pani się spodziewa, jaki już teraz będzie obraz po tych kolejnych 10 latach naszego rolnictwa? Bo ja mam też wrażenie, że jednak te przemiany następują. Według mnie, może się mylę, zaraz mnie pani profesor ewentualnie poprawi, ale jest już sporo osób młodych, które trochę inaczej prowadzą te gospodarstwa rolne. Dlatego ja przypuszczam, że powinniśmy uzyskać taki obraz, iż zmaleje na wsi relatywnie udział rolnictwa na rzecz wzrostu innych działów gospodarki albo innych zajęć. Dlatego, że wiele regionów wychodzi już także z tego pierwszego etapu działalności pozarolniczej, to znaczy, kiedy rolnicy jako drugi zawód robili, a to z gliny cegłę, a to koszyki, a to tam różne inne rękodzielnicze wyroby. Natomiast na wsi, zwłaszcza na obszarach podmiejskich, mieszkają już też i zajmują się lekarze, adwokaci, a więc jak gdyby inne pokolenie tej ludności pozarolniczej. Często oni są członkami rodzin rolniczych, bo rodziny są wielopokoleniowe i jeszcze ojciec z matką mają gospodarstwo, a ja jestem lekarzem, mam gabinet, albo jestem weterynarzem, mam gabinet i już jak gdyby z rolnictwem mam mało wspólnego. To jest pierwsza kwestia. Druga kwestia dotyczy samych gospodarstw rolnych i obszaru gospodarstwa rolnego. Otóż moim zdaniem będzie zwiększać się liczba tych najmniejszych gospodarstw, całkiem maleńkich, ale nie produkujących, tylko kawałków ziemi przeznaczanych jak gdyby na działkę albo na siedlisko dla mieszkania, dla ludności pozarolniczej. Będzie wzrastać liczba gospodarstw dużych i większych, chociaż w Polsce to się bardzo wolno dokonuje, ale wszystkie dane pokazują, że właśnie w żywność zaopatrują nas te największe, najsilniejsze gospodarstwa, najsprawniejsze ekonomicznie, dlatego że im najłatwiej jest konkurować. Więc jak gdyby wybywa ten środek gospodarstw i myślę, że ten proces przez 10 lat zdecydowanie się przyspieszył. Pani profesor, a czego spis rolny nie pokaże? No na pewno nie pokaże nastrojów rolników oczywiście, ale to już kiedyś Franz Fischler mnie pytał, widziałaś kiedyś gdzieś w jakimś kraju zadowolonego rolnika. Więc generalnie rzecz biorąc, rolnicy są niezadowoleni, co nie znaczy, że nie istnieją często powody do tego niezadowolenia, dlatego że rolnictwo jest o tyle trudnym działem, że jest w dalszym ciągu bardzo zależne od klimatu, ale druga kwestia jest taka, że gospodarstwo rolne, cokolwiek ono by nie wytwarzało, bardzo trudno jest przestawić na co innego. I to nie tylko dlatego, że jak ja mam produkcję roślinną, to ja od jutra nie mogę mieć zwierzęcej albo odwrotnie, ale ja nie mogę ani się zająć produkcją mebli, ani wytwarzaniem niczego innego, bo ja mam właśnie zasoby, które stanowią o tym, że to jest gospodarstwo rolne. Ja mam ziemię, ja mam zwierzęta, ja mam uprawy i z dnia na dzień, nawet z roku na rok nic się z tym nie da zrobić. Więc dlatego transfery socjalne są tak szczególnie niebezpieczne, żeby nie zabijać wśród rolników przedsiębiorczości, bo zła jest sytuacja, jeśli o losy rolników i o ich dochody ma się troszczyć państwo. Choć z drugiej strony, no pani profesor, te dopłaty bezpośrednie też miały wyrównać poziom dochodów i sytuacji naszych rolników i rolników w innych krajach Unii Europejskiej. No i z pewnością też, i to pokaże pewnie spis rolny, przyczyniają się do tego, że rolnicy są dzisiaj w dużo lepszej ekonomicznej sytuacji. Zdecydowanie tak, dlatego że jak pokazuje FADN, ten system rachunkowości rolnej prowadzony przez Instytut Ekonomiki i Rolnictwa według procedur unijno-europejskich, to aż średnio około 40% dochodów zawdzięczamy tym dopłatom. Kwestia jest także dla rolników poziomu tych dopłat i ciągle się mówi o tak zwanym wyrównaniu. Po pierwsze, nie wiadomo do czego wyrównać, dlatego że te dopłaty są różne w różnych krajach. One się muszą mieć w proporcji do intensywności rolnictwa. Przecież nie czarujmy się, u nas 1 300 000 gospodarstw to nie są gospodarstwa produkcyjne. 1 000 000 w ogóle nie produkuje nic albo prawie nic na rynek. Ale te dopłaty muszą się też mieć w odpowiedniej proporcji do średniego poziomu zamożności ludzi. Bo nie może być tak, że rolnik z racji tej, że on będzie miał stawkę dopłat bezpośrednich kraju, gdzie te dopłaty są najwyższe, będzie miał dochody wyższe niż ma inżynier, albo niż ma nauczyciel, albo niż ma informatyk. Takich proporcji nie może być i my się nie czarujmy, że Unia Europejska o tym nie wie. Problem jest skomplikowany i tu łatwych rozwiązań nie ma. Z pewnością spis dostarczy nam wielu ciekawych informacji. Tak jak mówiłyśmy, spis jesienią od początku września do końca listopada. Odpowiadać na pytania będzie można albo przez internet, albo przez telefon, albo w bezpośredniej rozmowie z rachmistrzem. Więcej informacji także na stronie spisrolny.gov.pl. A dzisiaj naszym gościem była profesor Katarzyna Duczkowska-Małysz z Kolegium Nauk Ekonomicznych i Społecznych Politechniki Warszawskiej. Dziękuję. Bardzo ważny projekt. Rozmawiała Sylwia Zadrożna. My jeszcze w programie Trzecim Polskiego Radia pozwolimy sobie do jesieni kilka razy o tym państwu przypomnieć. To sprawa ważna z punktu widzenia wiedzy na temat rozwoju gospodarczego także naszego kraju. Audycja popołudniowa. Zapraszamy do Trójki, 16 minut do 19. Klasycznie, rokowo dzisiaj w audycji popołudniowej. No bardzo proszę, to doskonały kolejny przykład. I got a little story for you. What you thought was your daddy was nothing but a while you were sitting home alone at age 13. Your real daddy was dying. Sorry you didn't see him, but I'm glad he told him. I'm still alive. takie klasyczne nagrania, które myślę, że Państwo zgodzą się ze mną, chyba nigdy się nie zestarzeją. Audycja popołudniowa, zapraszamy do Trójki. Tak brzmi program Trzeci Polskiego Radia, 11 minut przed 19. Zapraszamy do Trójki. Interwencje mieszkańców Lublina zmusiły ratusz do przeprowadzenia akcji odkomarzania. W tym roku z powodu pogody plaga komarów przyszła z kilkutygodniowym opóźnieniem. Owady dokuczają w parkach, na placach zabaw i w mieszkaniach, skarżą się mieszkańcy. Gryzą. Mamy ogródek pod domem i tam gryzą. Syn spryskuje czymś tam, a poza tym to unikamy ich po prostu. Wyjątkowo dużo w tym roku? No jakoś na początku nie było, a teraz się zrobiły nagle. W takich miejscach, co nie było do tej pory. Na przykład u mnie na balkonie są komary, a nie było nigdy. No uciążliwe, no bo gryzą i to nie jest przyjemne. Monika Gładzik, Biuro Prasowe w Kancelarii Prezydenta Miasta Lublin. Nie planowaliśmy wstępnie tej akcji, a to dlatego, że ta wiosenna susza spowodowała, że w tym roku owadów było mniej i nie były dokuczone. Niemniej w ostatnich tygodniach odpowiadamy tutaj na liczne prośby i potrzeby mieszkańców w tym zakresie. Rzeczywiście ta uciążliwość występowania komarów teraz w lipcu jest spora, stąd zdecydowaliśmy się przeprowadzić akcję pod koniec lipca. Szczepania Klaudiusz, Zakład Parazytologii Chorób Inwazyjnych Uniwersytetu Przyrodniczego w Lubinie, Wydział Medycyny Weterynaryjnej. Komary, a szczególnie ich pierwsze pokolenie, które zimowało, trafiło na niesprzyjające warunki. Po pierwsze, bezśnieżną zimę i brak wody na samym początku roku, a potem susza. Tak, więc można powiedzieć, że dla komarów, które w optymalnych warunkach w naszym klimacie mogą mieć nawet 6-7 cykli rozrodczych, w tym roku no, z 2 albo 3 wypadły im. Tak więc mamy plagę komarów aktualnie, bo jesteśmy po deszczowych miesiącach. Natura nadrobiła. Oj, bardzo, gryzą. Są komary, koło bloku mieszkam, były komary jak najbardziej, więc ja piję czystek, ewentualnie jakieś środki kosmetyczne. Tną, nieprzyjemnie. Jest ich naprawdę dużo. Jakieś tam te spreje, nie spreje, są te też całkiem dobrze. Do gniazdek się sprawdzają te elektryczne. Całkiem dobrze też funkcjonują takie spiralki, które się podpala, tak, które tym dymem też trochę je odstraszają. I te komary są wszędzie, w każdym miejscu w Polsce, bo my przyjechaliśmy dzisiaj do Lublina 200 km i tak samo 200 km stąd są, jak się domyślam, też tutaj dokuczają wszystkim. Ubiegłoroczne akcje pokazały, że rzeczywiście to odkomarzanie w Lublinie działa i w tym roku również będą zastosowane te same metody, które były stosowane w ubiegłych latach, więc spodziewamy się, że będzie skutecznie. Wydaje się, że jest to walka z wiatrakami niemożliwa, natomiast możemy oczywiście ograniczyć występowanie komarów w środowisku, szczególnie w tym środowisku zurbanizowanym. Chyba najprostszym sposobem jest staranie się człowieka, aby unikać zostawiania wolnych przestrzeni z wodą, czyli różnego rodzaju naczyń, w których będzie się zbierała deszczówka, niezabezpieczonych od gór. Tradycyjnie będziemy odkomarzali przede wszystkim skwery i parki o łącznej powierzchni około 175 hektarów. Będą to oczywiście środki chemiczne, niemniej nie ma się co obawiać, ponieważ te preparaty są całkowicie nieszkodliwe dla ludzi i zwierząt domowych. Będzie zamgławianie terenów. Tak, do września, października. Kto wie, czy nie dłużej, bo przy obecnych zmianach klimatycznych nie zdziwiłbym się, gdybyśmy mieli temperaturę około 20 stopni Celsjusza, także w późniejszych miesiącach, mam na myśli te miesiące już bliżej zimy. Odkomarzanie zlikwiduje komary, ale nie tylko, bo także meszki i kleszcze, o czym opowiedział Sebastian Pawlak z Polskiego Radia Lublin. Audycja popołudniowa dzisiaj, proszę Państwa, brzmienie takie dość mocno gitarowe, a dobrych gitar dzisiaj w Trójce nie zabraknie. Po 22 Piotr Baron i 3 wymiary gitary. Dobry wieczór, dzień dobry Panie Piotrze. Dzień dobry, miejmy nadzieję, że nie zabraknie. Znowu bardzo dziękuję za możliwość zaproszenia słuchaczy popołudniowej audycji na program o 22 i w ogóle zachęcam Państwa do pozostania dziś wieczorem z programem trzecim, bo myślę, że wiele ciekawych pozycji dzisiaj w ciągu tego upalnego, jak się wydaje, przynajmniej z perspektywy Warszawy, wieczora się pojawi. Chciałem jeszcze, jeśli pan pozwoli, odnieść się szybciutko do popołudniowej audycji Zapraszamy do Trójki, bowiem zainteresowało mnie kilka rzeczy. Pierwsza to ten pan, chyba miał na imię Stefan z Wrocławia, który biegł z 2 przystanki za tramwajem. Fantastyczna kondycja. I druga sprawa to Mrs. Robinson Paula Simona, który dziś wybrzmiało w Trójce i zabrzmiało ożywczo, mimo że utwór no, ma już kilkadziesiąt lat. Trzecia sprawa to telefon słuchacza, który zastanawiał się, kto ustala dni, te dni, na przykład dzień bez telefonu komórkowego. Ja się od razu przyznaję, że dzisiaj korzystałem i to wielokrotnie. Pan odpowiedział, że to internauci prawdopodobnie powodują takie dni. Czyli może być tak, że jutro internauci wymyślą dzień bez jajecznicy i wtedy ze śniadania nici. To byłby kłopot dla wielu z nas, przyzna pan. Właśnie. Ja raczej optuję za jajkami na bekonie, ale no w każdym razie, jeśli to rzeczywiście internauci wymyślają, to... Ostrożnie, ostrożnie. To ostrożnie. Jeśli chodzi o dzisiejszy program Trzy Wymiary Gitary, zaczynamy o 22 i wracamy do starej koncepcji gitarowej, mianowicie tylko do godziny 23. Po 23 zaprosi państwa na spotkanie Piotr Majewski, no ale do 22 kilka gitarowych, ładnych utworów się pewnie zmieści. Płyty spływają w tym roku nieco dziwnie, bo z opóźnieniem. Dziś będziemy mieli płytę, po którą sięgniemy kilkakrotnie. Jest to nowa płyta, którą zarejestrował Sonny Landreth, gitarzysta. Płyta jest zatytułowana Blacktop Run. No i jest przyjemna, taka, jaką lubię. Panie Piotrze, po 22 Trzy Wymiary Gitary zapraszam serdecznie słuchaczy, a ja tylko podziękuję. Ewa Lipowicz, Michał Jakubik, Bartek Wasilewski, Patrycjusz Wyżga. Do usłyszenia. Dziękuję bardzo. She won't listen and she don't care. I gave her a call to settle down. She don't wanna leave party town. What do you do when you need a mule of water? What do you do when you need a mule of water? Oh no, but she don't care. To promocja. Wracamy do biegania. Nasza akcja stadionowa znów dostępna. Trenerzy czekają na stadionach lekkoatletycznych w całym kraju. Mimo ograniczeń w liczbie uczestników można ćwiczyć. Dzięki temu wzmocnią Państwo odporność, a sportowego ducha zbudujemy wspólnie w cyklu Biegam, bo lubię na antenie Trójki w każdy czwartek o 17.20. Paweł Januszewski i Krzysztof Oniewski. Sponsorem strategicznym akcji Biegam, bo lubię jest PKO Bank Polski. Autopromocja. Zapraszamy